Na zegarach już 23, a program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie zdecydują, co dalej z kompanią węglową w Katowicach. Bez przerwy trwają rozmowy przedstawicieli rządu ze związkowcami, a górnicy protestują pod ziemią. Zadłużeni w szwajcarskiej walucie łapali się dziś za głowy. Za franka trzeba było opłacić ponad 5 zł. Według analityków w najbliższych miesiącach kredyty na pewno będą droższe. Trzy polskie filmy zostały nominowane do Oscara. Jeszcze dzisiaj posłowie mają zdecydować, czy w życie wejdzie rządowy projekt noweli ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Wieczorem w telewizyjnym wystąpieniu premier Ewa Kopacz zapewniała, że proponowany plan dla kompanii węglowej gwarantuje górnikom pracę i program osłonowy. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, celem spółki restrukturyzacyjnej nie jest likwidacja, ale naprawa. Naszym celem nie jest zwalnianie ludzi z pracy, ale zapewnienie im stabilnej i bezpiecznej przyszłości. Premier powtarzała też, że jeśli zmiany nie wejdą w życie, kompania węglowa upadnie. Rządowy plan zakłada, że 9 z 14 kopalń kompanii zostanie sprzedanych nowej spółce. Jedną ma kupić Węglokoks, a kolejne 4 mają być przekazane spółce restrukturyzacji kopalń. Zdaniem związkowców oznacza to ich likwidację. Ewa Kopacz ma nadzieję, że dojdzie do porozumienia. W Katowicach od godziny 15 trwają rozmowy przedstawicieli rządu z górniczymi związkowcami. Do Katowic przyjechali Wojciech Kowalczyk, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa, Rafał Baniak, wiceminister Skarbu Państwa i Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej. Żadna ze stron nie zdradzała przed spotkaniem pomysłów, które przygotowała. Rozmowy odbywają się za zamkniętymi drzwiami. Trudno ocenić, ile jeszcze mogą potrwać. To od nich tak naprawdę zależy, czy uda się wypracować wspólne stanowisko i przystąpić do właściwych negocjacji. Delegacja związkowa bowiem może prowadzić rozmowy, natomiast nie została upoważniona do podpisywania wiążących decyzji. Około godziny 17 przed urzędem odbyła się pikieta górnicza, w której udział wzięło około 200 osób. Tymczasem do protestu przyłączył się Zakład Górniczy Sobieski. Akcję protestacyjną rozpoczęło kilkunastu górników z NSZZ Solidarność. Do protestu mają jeszcze dziś dołączyć górnicy z Zakładu Górniczego Janina w Libiążu. Joanna Opas, Polskie Radio Katowice. Według danych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z popołudnia w kopalniach protestuje ponad 2000 górników, prawie 1700 pod ziemią. 700 tysięcy Polaków zadłużonych we frankach szwajcarskich ma powód do zmartwienia. Po decyzji szwajcarskiego banku centralnego o uwolnieniu franka, jego kurs do złotego osiągnął rekordową wartość. Był moment, że przekroczył granicę 5 zł. Potem sytuacja nieco się uspokoiła. Po południu za franka trzeba było zapłacić 4,14. Analityk biura maklerskiego TMS Bartosz Sawicki prognozuje. Nie oczekiwałbym do powrotu do tych rekordowych poziomów, które dzisiaj przez krótki momencik były notowane w godzinach przedpołudniowych. Wydaje się, że obecne poziomy w dłuższym terminie nie będą utrzymane. Frank jednak właśnie ze względu na chociażby te ujemne stopy procentowe tracić będzie na wartości w kolejnych miesiącach. Większość polskich ekspertów ocenia jednak, że przez dłuższy czas za franka będziemy płacić powyżej 4 zł. Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński zapowiedział, że w sprawie franka jak najszybciej chce się spotkać z ministrem finansów. Wielki sukces z polskich filmów. Ida Pawła Pawlikowskiego zdobyła nominację do Oscara w dwóch kategoriach. Obraz nieanglojęzyczny i zdjęcia. Nominacje otrzymały także dwa polskie filmy dokumentalne. Nasza klątwa i Joanna. Ten drugi film opowiada o chorej na raka kobiecie. Joanna Sałyga zmarła w październiku 2012 roku. Reżyserka Joanny, Aneta Kopacz, tak mówiła w Trójce. Wczoraj mój partner życiowy i współscenarzysta filmu Tomek Średniowa powiedział mi takie bardzo ważne słowa. Mówi do mnie, wiesz, właśnie sobie uświadomiłem, że my mamy bardzo wysoko postawioną osobę. Przez to bardzo silne wsparcie. Mówię, tak, o kim mówisz? No Joanna tam na górze, ona na pewno ma duży wpływ na to, co się dzieje. Ja w to wierzę, że tak jest. Jeszcze jednym polskim akcentem jest kolejna w karierze, trzecia już nominacja dla kostiumograf Anny Biedrzyckiej-Szepard. Ma szansę na nagrodę za pracę przy filmie Czarownica. Wcześniej była nominowana za kostiumy w Liście Schindlera i Pianiście. Dwie osoby zostały zabite, jedna została zatrzymana podczas operacji antyterrorystycznej w belgijskim mieście Verviers na wschodzie kraju. To już oficjalne informacje podane przez belgijską prokuraturę. Ofiary to osoby podejrzewane o planowanie zamachów w Belgii. Policja przeprowadziła dzisiaj także akcje antyterrorystyczne w Brukseli i Vilvoorde. W Wszystkie te operacje były częścią postępowania w sprawie grupy domniemanych terrorystów, z których część niedawno wróciła z Syrii. Według śledczych planowali oni atak w Belgii w bardzo bliskiej przyszłości. Podczas próby zatrzymania w Verwier podejrzani otworzyli ogień do specjalnych oddziałów policji, co zakończyło się śmiercią dwóch z nich. Żaden policjant ani świadek zdarzenia nie został ranny. W związku z tymi działaniami oraz z istniejącym zagrożeniem w Belgii podniesiono poziom alertu terrorystycznego z drugiego na trzeci w czterostopniowej skali w odniesieniu do posterunków policji w całym kraju. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Kolejne informacje w trójce o północy, teraz serwis sportowy. I w studiu Monika Sułkowska. Tylko jedną serię konkursu skoków narciarskich udało się dziś przeprowadzić w Wiśle. Wiatr wiał zbyt mocno, żeby pozwolić najlepszej 30 na drugi skok. Zawody wygrał Stefan Kraft przed Peterem Prewcem i Severinem Freundem. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch był 15. Nie był zadowolony ani ze swojego skoku, ani ze skrócenia konkursu. Jedynym pozytywem były jego zdaniem pozycje 7 Polaków w 30. Uważam, że to jest sukces, uważam, że to jest krok do przodu i cieszę się, że większą liczbą weszliśmy do finałowej 30. Na to wszyscy pracują, żeby skakać jak najlepiej i stać tą drużynę na to, żeby przynajmniej 5-6 zawodników po prostu cały czas chodziło do tej drugiej serii. 16 był Dawid Kubacki, 21 Aleksander Zniszczał, 22 Klemens Murańka, 23 Jan Ziobro, 27 Stefan Hula, a 29 Piotr Żyła. Rafał Sonik i Krzysztof Hołowczyc. Na dwa dni przed końcem rajdu Dakar mamy dwóch Polaków na podium. Sonik jest liderem w rywalizacji kładowców i jak podkreśla, teraz trzeba spokojnie dowieść wynik do mety i nie szarżować. Dzisiaj chyba dałem tego przykład jadąc bardzo, bardzo rozsądnie, a 4 czy 5 zawodników ryzykowało wszystko, chcąc pokazać, że te ostatnie etapy są w stanie wygrać. Ja mam takie założenie, żeby jechać tempem, które jest najbezpieczniejsze z możliwych. Etapy się przestały liczyć w tej chwili. W tej chwili liczy się to, żeby dojechać do mety. Hołowczyc, 18 na dzisiejszym etapie, przesunął się na 3 miejsce wśród kierowców samochodów z powodu rezygnacji wyprzedzającego go do tej pory Saudyjczyka. W rywalizacji motocyklistów Kuba Przygoński był dziś 21 i w klasyfikacji generalnej zajmuje 17 miejsce. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Arkas Izmir 3-0 w pierwszym meczu ćwierćfinału Pucharu Konfederacji. Trener Sebastian Świderski podkreślał, że jego zawodnicy dobrze zagrali nawet w trudnych momentach. Było widać, że potrafimy walczyć do końca, nawet przegrywając 19-14, 21-16 w tym drugim secie. Udało się wyciągnąć i za to wielkie brawa dla zawodników. Rewanż 22 stycznia w Izmirze. Stawką 2 meczów jest awans do rundy Challenge Pucharu. Mecz otwarcia Mistrzostw Świata piłkarzy ręcznych za nami. Gospodarze Katarczycy pokonali w nim Brazylię 28-23. Jutro swój pierwszy mecz rozegrają Polacy. Na początek walczymy z Niemcami. Nie walczy już natomiast Real Madryt, a przynajmniej nie w Pucharze Króla. Królewscy zremisowali w rewanżu z Atletico Madryt 2-2, a ponieważ pierwszy mecz zawodnicy Atletico wygrali 2-0, to właśnie oni awansowali do ćwierćfinału. Rafał Wojtaszek znów błyszczy, nasz szachista pokonał Włocha Fabiano Caruana w 5. rundzie prestiżowego turnieju w Holandii. Mistrz Polski zajmuje 2. miejsce w turnieju za Ukraińcem Wasilijem Iwanczukiem. Przypominam, że Polak po drodze pokonał już chociażby mistrza świata Magnusa Carlsena. Jutro najwięcej słońca w południowo-wschodniej części kraju, na północy i na zachodzie popada deszcz. 4 stopnie w regionach wschodnich, w innych częściach od 5 do 9, a tej nocy w regionach północnych miejscami przelotne opady deszczu i silniejszy wiatr. Mróz w Zakopanem minus 3, w Krakowie minus 2, w Kielcach i Przemyślu minus 1, plus 1 będzie w centrum, nad morzem plus 2, na Dolnym Śląsku plus 5. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Kirek Wrona. Yeah. passion, better than Vietnam and it's classic. Yeah, I'm about that time. Time for a commercial and a milk break. To keep on moving, you need vitality. And to keep on moving with this group, I'll take all the vitality and energy I can. All right, hold it, girls. Hold it. Hold it. We're not doing something else. We're doing something else now. Have some milk. Okay? Now you know why we call the girls the action faction. Milk helps deliver the vitality they need. In fact, it's hard to get them to slow down. Just remember, whoever you are, when it comes to energy and vitality, I mean the long-lasting kind, nothing beats a cold glass of milk. I'll drink to that. We'll all drink to that. One last thing about milk, you always find yourself in good company. Fantastyczny, tajemniczy projekt i utwór zatytułowany Here Comes the Dicks. Dobry wieczór Państwu, Iwanka Kunewa, Rafał Kulasiński i Hirek Wrona. Witam w audycji Soul Muzyka Duszy. Ciekawe, czy ktoś rozpozna ze słuchaczy audycji Soul Muzyka Duszy, kim jest tajemniczy Dicks. Gdyby żyła, jutro skończyłaby 35 lat. So down, seems like you need loving, baby. You need a girl like me around, hey, my baby. Tell me why you cry. Here, take my hand in. I

OSTR, nowy singiel zapowiadający nową płytę Podróż zwana życiem i taki tytuł piosenki, i taki tytuł płyty. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Tak, usłyszeli państwo, że bardzo liczne grono gości dzisiaj. Rzadko mi się zdarza, właściwie pierwszy raz mi się zdarza w historii mojej pracy radiowej, żebym gościł w studiu dwóch podwójnych mistrzów świata w tym tabliźmie. Zatem panowie, przedstawcie się po kolei. Witam serdecznie, Steve z tej strony. Witam serdecznie, Eprom zwany Sztygarem. Witam serdecznie, DJ Stosunkowo Dobry. Również witam serdecznie, Arkadiusz Karkut. Witam bardzo serdecznie panów i powiem szczerze, że najpierw porozmawiamy sobie o nowej płycie Sztygara Bonko, za którym to projektem stoi DJ Eprom Harpagan. A panowie możecie oceniać, co tam się z fajnego udało zrobić na tej płycie. Co znaczy Harpagan, Michał? Harpagan to jest taka osoba, w naszym żargonie górniczym to była taka osoba, która na bij za bij zawsze szła, żeby zrobić swoją robotę. Nie patrząc na to, że jest gdzieś niebezpiecznie, że trzeba uważać trochę. Harpagan to taka osoba, która za wszelką cenę zrobi to, co ma do zrobienia. Ale to się przyjęło w języku polskim i dzisiaj też kogoś, kto idzie tak do przodu, nie patrzy na różne przeciwności losu, też się nazywa Harpaganem. A dlaczego taki tytuł wymyśliłeś na tą płytę? Taki jest tytuł utworu, który jest zawarty na tej płycie, którym jakby przedstawiam swoją wizję harpagaństwa za mikrofonem. Zaraz tego utworu posłuchamy, ale jeszcze zanim to się stanie, chciałem cię zapytać, ile lat za gramofonami? Dobrze policzyłem? 15? No, gdzieś tak, koło tego. Ja nigdy tego nie liczę. Ty w ogóle nie liczysz niczego, tam inni za ciebie liczą. Ale wcześniej grałeś na instrumentach klawiszowych, na gitarze chyba, tak? Tak, tak, tak. Miałem taki epizod, że grałem na wszystkim, co popadnie. Zawsze mi granie z to sprawiało gdzieś tam frajdę i próbowaliśmy z kolegami w garażu wszystkiego, od disco polo po death metal. No i skończyłeś jako ten tablista. Dobrze, to posłuchajmy Harpagana, tytułowego utworu z płyty Sztygar Bonko. Bye. i Garbonko, Harpagan. Tytułowe nagranie z płyty Harpagan, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku. Powiedz mi proszę, dlaczego zdecydowałeś się na taką formę? To znaczy, po pierwsze, rozumiem, że chcesz kultywować folklor śląski, język śląski i tak dalej. To jest po pierwsze. I na to pytanie już znam odpowiedź. Natomiast dlaczego akurat wybrałeś Cypress Hill jako taki ideologiczny leitmotiv? Bo to jest zespół, który... Jak byłem dzieciakiem, to była pierwsza grupa, która poprzestawiała mi w głowie. Bo jest coś takiego, jak się słyszy pewną muzykę i po prostu trafia cię jak obuchem w głowę i zmienia twój pogląd na muzykę i to, co dotychczas słyszałeś w tej muzyce. No i tak po prostu zostało. No, ja cię rozumiem doskonale, bo dla mnie takim zespołem, który po prostu zmienił kompletnie, znaczy było kilku takich wykonawców. Najpierw to był przed wiekami jeszcze Czesław Niemen, a później takim drugim zespołem, który kompletnie zmienił mi wszystko w głowie, to było Run DMC. I to wszystko tak zostało. Powiedz mi proszę, czy jako Sztigar Bonko będziecie jakieś koncerty grali teraz? Tak, gramy koncerty z DJ-em Falcon One'em, które po całej Polsce, nie tylko po Śląsku, i fajne jest to, że ludzie przychodzą i nawet nie spodziewałem się tego, że będą znali teksty, bo nie dość, że śpiewam po śląsku, to jeszcze specyficzną tonacją, a ludzie jednak wersy gdzieś tam znają i kojarzą, no to jest fajne, także Sztigar Bonko na pewno gdzieś tam się będzie jeszcze pojawiał koncertowo. A powiedz mi, bo jesteś człowiekiem niezwykle zapracowanym, co sprawia ci największą przyjemność w tej chwili w pracy twojej? Obecnie przesiadywanie w studio, miksowanie utworów, to jest coś, co jest w tym momencie moim oczkiem w głowie, bo w końcu udało mi się wyposażyć moje studio tak, jak sobie tego życzyłem, i w końcu mam warunki do pracy, które sprawiają, że jestem bardzo szczęśliwy w tej pracy i się w niej odnajduję. Bo mam sporo różnych projektów do miksowania. Nie miksuję tylko boom-bapu, hip-hopu, miksuję też muzykę elektroniczną, techno, jakąś funkową muzykę, oczywiście rap. I to jest praca, przy której się nie można znudzić muzycznie, ponieważ masz tyle różnych gatunków i tyle różnych patentów, tyle różnej wiedzy do zdobycia. Ja strasznie lubię się wszystkiego uczyć na bieżąco i poznawać nowe rzeczy, że jest to cały czas odkrywcze i nie zapętlam się w tej pracy. Trochę trudno mi się z tobą rozmawiać, dlatego że kolegujemy się, znamy się dobrze, wiem o tobie bardzo dużo i właściwie czasem wydaje mi się, że nie powinienem pytać o takie oczywistości, o których ja wiem, ale słuchacze być może nie wiedzą. Nie wiedzą słuchacze o tym, że pracowałeś jako górnik przodowy, tak? Dobrze powiedziałem? Nie przodowy. Pracowałem na likwidacji ścian w KWK Borynia, w Jastrzębiu-Zdroju, z którego tak, pochodzę. Później skończyłeś studia w Katowicach. Tak, w międzyczasie. W międzyczasie, tak. W międzyczasie jeszcze korzystałeś z zasobów biblioteki w Jastrzębiu-Zdroju, tak? Tak, w której pracowała moja mama i wypożyczałem płyty winylowe. Tam była wypożyczalnia płyt winylowych, z których samplowałem pierwsze swoje rapowe bity. No i później tak skutecznie ćwiczyłeś, że zostałeś raz, drugi, trzeci, ile? Dwukrotnie mistrzem świata. Tak, ale mistrzem Polski ile razy byłeś? 12. 12, no właśnie, tak chyba mi się wydaje, że 12. I zostałeś dwukrotnie mistrzem świata, no i to się wszystko jakoś potoczyło. Czy to, że zostałeś mistrzem świata, jakoś przełożyło się na twoje kontakty, nie wiem, z ludźmi ze świata? Ze świata może nie, natomiast... taka ciekawa historia ostatnio wypłynęła, o której ja kompletnie nie wiedziałem po latach. Gdzieś tam w 2005 roku nagrałem taki pierwszy swój turntablistyczny album. Nazywało się to Commodore The Data Wars i tam na tej płycie, ponieważ ja byłem DJ-em, który nie miał nikogo wokół siebie, byłem z Jastrzębia, nie było nikogo wokół mnie, kto skreczuje przynajmniej w promilu 100 kilometrów, i nagrałem tą płytę w czterech osobach. Miałem jakby swoje cztery aliasy po to, żeby się nie znudzić tym skreczowaniem, i po latach okazało się, jak spotykałem się podczas ostatnich Mistrzostw Świata, które odbyły się w Krakowie w grudniu zeszłego roku, spotkałem się z ludźmi z Kanady, z Anglii, z Francji, którzy okazuje się, że znają tą płytę i gdzieś tam jarają się tym, że jest to, że na jednej płycie gra jeden człowiek w czterech różnych odsłonach, więc to jest taki feedback,

i najbardziej jestem bliski temu brzmieniu i w ogóle analogowemu brzmieniu. Z dala jestem od cyfrowych formatów, chociaż te ostatnio się tak bardzo poprawiły, że są znośne. Natomiast ta kaseta w tym formacie ćwierćcalowym, takim w opakowaniu malutkim, z wolno przesuwającą się taśmą po głowicy, ma swoją magię i swoje brzmienie. Czy jest coś takiego jeszcze w tym tabliźmie, co chciałbyś osiągnąć? Jest coś takiego. To jest, to są zagrywki, których autorem jest mój mentor DJ D-Styles. Ten człowiek, kiedy go słucham, po prostu rozkłada mnie na łopatki i czasami kopara mi opada, jak w jaki magiczny sposób najprostsze patenty można przedstawić w taki sposób, żeby człowiek po prostu stracił dech w piersi i wytrzeszczył oczy. A czy Modulators jeszcze będą podejmowali jakieś działania? Modulators to jest projekt, który cały czas się tli i na pewno nie zgasł. Natomiast teraz Ben i Krótki mieli tutaj bardzo dużo pracy z kolegami z orkiestrą, bo to duży projekt, w którym teraz brali udział. Natomiast są na horyzoncie już plany na drugą płytę, więc cały czas gdzieś to tam chodzi mi z tyłu głowy. A powiedz mi, co jest lepsze, tabaka czy lpasza? Ja to zdecydowanie wolę tabakę. Rozumiem. A rylpasza dla słuchaczy, to może wyjaśnię, to żargon górniczy, żargon na słonecznik. Na słonecznik. Na słonecznik. Dziękuję ci bardzo za przybycie do naszego studia. Zapraszam do słuchania nowej płyty Harpagan, która jest firmowana przez projekt Sztygar Bąko. Tak naprawdę DJ Eprom za tym projektem stoi. I jeszcze jeden utwór, z którego tytuł chciałbym, żebyś wyjaśnił przed opuszczeniem naszego studia. Boli mnie łepa. No, to jest utwór, który zrobiłem razem z legendarnym raperem z projektu Wzgórze Ja Patrzę, czyli z Wojtasem. Zgadaliśmy się na jednej z imprez, że w Kielcach w latach 90. wyobraź sobie, sznupano tabakę jak górnicy na dole i to było dla mnie po prostu coś, w co nie mogę uwierzyć i to jest potwierdzone wieloma rozmowami innymi. Rzeczywiście w Kielcach sznupało się tabakę w latach 90., więc no musieliśmy zrobić numer o tym, że kiedyś tabaka inaczej smakowała i wszystko inaczej smakowało niż smakuje teraz i o tym jest ten utwór. Dziękuję bardzo. Na włosach to jest konkret analog. Dźwięki mych czasów, daj respekt bibuły, torbę grasu. Spójrz na ten postęp w rapie. Szygać się chce, ja tego nie łapię. Ja tego nie kumam, ja tego nie czaję. 90, ja tu zostaję. Boli mnie łepa, boli mnie łepa. Sznupać śnieta. Boli mnie łepa, boli mnie łepa. Boli mnie łepa, sznupać śnieta. Boli mnie łepa, boli mnie łepa. Boli mnie łepa, sznupać śnieta. Boli mnie łepa, boli mnie łepa, boli mnie łepa. Sznupa ci śnieta, boli mnie łepa. Sam nie pojmuję, jak to szybka się zmienia. Wczoraj był PS, jak ma dzisiaj na YouTubie hema. Hap, hemo, ha, hemoglobina. Ja mam bombaj, łaj, i na paty paj w siłach. Wybikają, wybikają. Wiem, co jest za i wiem, co jest gdzie. Nie stoję w miejscu, świat zmienia się. Mam jedna miłość na hipka upy. Przyłączam na on, tempo 9-3. Wiele mówią mi, że powracam do gry. Sztygar Wojta, sznupaj ten styl. Bez spin, rozpalamy ten grill. Czas zabrać, i wszystko się zmienia. A my osadzeni wciąż w tych samych brzmieniach. Sprawdź ten temat na starych kasetach. 2014, boli mnie łepa. Boli mnie łepa, boli mnie łepa. Sznupa ci śnieta. Boli mnie łepa, boli mnie łepa. Boli mnie łepa, sznupa ci śnieta. Boli mnie łepa, boli mnie łepa. Boli mnie łepa, sznupa ci śnieta. Boli mnie łepa, boli mnie łepa. Boli mnie łepa, sznupa ci śnieta. Boli mnie łepa. I kolejni goście w naszym studiu w audycji Soul Muzyka Duszy. Jeśli państwo mają jakieś pytania, o czym nie powiedziałem od początku, ale dużo się dzieje w naszej audycji, czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy, czyli Turntable Orchestra. Kacper, czyli Steve Nash, czy to ty byłeś pomysłodawcą całego projektu? Tak, tak, to mój pomysł, żeby połączyć moich wielkich przyjaciół DJ-ów, czyli Turntable Orchestra z orkiestrą symfoniczną, toruńską orkiestrą symfoniczną. No i tak powstał projekt Steve Nash and Turntable Orchestra. No i jak było? Było super. No, udało nam się zrealizować coś, co jeszcze rok temu wydawało się być tylko strasznie szalonym planem. Zaliczyliśmy już 3 koncerty. Niedługo podamy państwu informacje o naszych następnych działaniach koncertowych w Polsce. No i myślę, że z koncertu na koncert będziemy pokazywali coraz ciekawsze odsłony naszych utworów. Wszystko wskazuje na to, że w studiu imienia Lutosławskiego, czyli studiu Polskiego Radia, wystąpi Turntable Orchestra i będziemy to w dodatku jeszcze mogli państwu na antenie programu trzeciego przedstawić. Ale to być może za daleko wychodzimy na razie z tymi planami. Interesuje mnie jedno. Jak muzycy grający na co dzień klasykę zareagowali na skrecze, katy i właściwie na instrumenty rytmiczne, jakimi są gramofonami? Może przede wszystkim muszę powiedzieć, że partie gramofonowe, które są prezentowane w naszym projekcie, nie są tak zwanym freestylem, nie są to improwizowane rzeczy, są to przygotowane utwory, które tak jak orkiestra ma w partyturze... Ale przepraszam, ty napisałeś nuty kolegom? W pewien sposób można powiedzieć, że napisałem nuty kolegom, ponieważ państwo muszą wiedzieć, że nasza DJ-ska ekipa jest z całej Polski tak naprawdę, więc zjeżdżaliśmy się na próby dosyć rzadko i musieliśmy sobie usystematyzować jakoś pracę, więc panowie mieli tak przygotowane sesje na komputerach u siebie, że mogli wysolować sobie poszczególne partie utworów, nawet siedząc samemu w domu. Co mogli zrobić? Każda z sesji, którą panowie mieli u siebie na komputerze, składała się ze śladów nagranych ich kolegów, mojego fortepianu, orkiestry i mogli sobie w domu wybierać ślady, których chcą słuchać i do tego ćwiczyć, więc mieli taką orkiestrę w domu. Jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy, mianowicie Kacper, czyli DJ Steve Nash, jest wykształconym, piekielnie wykształconym muzykiem. I porusza się w dwóch różnych światach. Dobrze. A jaka była wasza rola, powiedzcie? No, nasza rola DJ-ska była, po prostu pełniliśmy funkcję pewnego kręgosłupa, chociaż to też nie jest tak, że my jesteśmy najważniejsi, bo tworzymy taki monolit, nikt tu nie gra partii typowo solowych, czyli po prostu tworzymy pewien kręgosłup, w który jest wklejona orkiestra i go świetnie wypełnia, tworzy resztę jakby tego ciała muzycznego, którym jesteśmy. Też nie mamy konkretnych roli przydzielonych, ponieważ to jest taka specyfika naszych instrumentów, że możemy zaopatrzyć się w bardzo rozmaite brzmienia. Czasami ktoś gra partie syntezatorów, czasami partie perkusyjne lub nawet wokale. Więc nasza rola polegała na tym, że my zapewniamy całą rytmikę, cały kręgosłup, cały aranż tych utworów. Orkiestra robi swoistego rodzaju tło lub wypełnienie, chociaż nie do końca. Oni też czasami grają dosłownie pierwsze skrzypce. A kto skomponował muzykę? Skomponował ją w całości Kacper. Czasami wyglądało to tak, że odwiedzał nas w domach i komponowaliśmy to razem. Po prostu samplowaliśmy. Była to dość typowa produkcja, chociaż w nietypowym stylu i z nietypowym zamysłem. Wiadomo, że przeznaczenie tego jest zupełnie inne niż muzyka elektroniczna czy po prostu rapowa. I komponowaliśmy to, samplowaliśmy często już z zamysłem tego, jak będzie to wyglądało pod kątem gramofonów, skreczu i tak dalej. Poza tym pani Jania Weber, nasza wspaniała kompozytorka, ubierała to właśnie w nuty, które przekazywała właśnie orkiestrze i tak to wyglądało właśnie od strony przydzielenia swoich zadań. A czy zamierzacie zarejestrować cały materiał na płycie? Jest taki plan, ponieważ to jest, wiadomo, pierwszy projekt, musieliśmy sprawdzić, jak to zadziała. Udało się, więc na pewno mamy teraz w planie zarejestrowanie tego na płycie, zwłaszcza, że już na listopad mogę powiedzieć, że szykujemy zupełnie nową odsłonę naszego projektu. Będziemy grali z dużo większym składem symfonicznym, z dużo ciekawszymi pomysłami, więc stwierdziliśmy, że skoro już taki projekt jest przed nami niedługo, to warto byłoby zarejestrować i do publicznego odsłuchu pokazać to, nad czym pracowaliśmy przez cały rok. No to jeszcze tylko chóru brakuje i już będzie absolutnie, jak to się mówi popularnie, full wypas. Niewykluczony. Czyli największy aparat wykonawczy, jaki Filharmonia zna. Jest to bardzo prawdopodobne, także polecam nas śledzić. Dobrze, to jeszcze tylko jedna rzecz mnie interesuje. Bardzo, mianowicie jak współgra brzmienie gramofonów, które są instrumentami rytmicznymi, na przykład z brzmieniem kotłów. No muszę powiedzieć, że generalnie gramofon, jak sam powiedziałeś, jest instrumentem rytmicznym, perkusyjnym, więc połączenie go ze wszystkimi rodzajami instrumentów perkusyjnych na żywo naprawdę sprawdza się fenomenalnie i są to rzeczy, z których my również korzystamy. Kotów jeszcze nie mamy, ale mamy naszego perkusistę Łukasza Moszczyńskiego, który w fantastyczny sposób z chłopakami koresponduje wraz z Maksymilianem Muchą jako fantastyczną sekcją rytmiczną, którą też w zespole swoim posiada. Czyli, poczekajcie, bo jeszcze jest orkiestra, jest zespół, który gra i są DJ-e, tak? Tak, mamy, dokładnie, jest 9 DJ-ów, jest orkiestra symfoniczna, ja jako Steve Nash na fortepianie i jakichś instrumentach elektronicznych, padach perkusyjnych, i nasza sekcja rytmiczna, czyli Łukasz Moszczyński perkusja i Maksymilian Mucha kontrabas. Dobrze, to czy to jest jeszcze hip-hop? Ja muszę powiedzieć, że z racji tego, że jak wcześniej powiedziałeś, no, jestem wykształconym muzykiem i całe życie opierało się moje na klasyce i jazzie tak naprawdę, to jak wszedłem w ten krąg muzyki hip-hopowej, na której się również wychowywałem jako dziecko, teraz połączyłem te wszystkie inspiracje z różnych styli muzycznych, którymi się inspiruję, które lubię, które są teraz w muzyce klubowej fajne, które są ciekawe dla mnie, i stworzyłem coś, czego w zasadzie nawet nie jestem w stanie chyba do końca określić. To naprawdę utwory są mocno zróżnicowane i w każdym z nich można zobaczyć jakieś ciekawe inspiracje innymi stylami muzycznymi. Taki trochę muzyczny Leonardo da Vinci. Taki trochę muzyczny Leonardo da Vinci, taki trochę muzyczny kolaż. Muzyczny kolaż. No dobrze, to powiedzcie mi proszę jeszcze na zakończenie naszego spotkania dwie rzeczy. Mianowicie po pierwsze, jednak troszkę pomęczę o te koncerty. Czy jesienią będzie można zobaczyć już nową odsłonę, ale czy ten projekt, który w tej chwili jest, jeszcze gdzieś będzie można zobaczyć oprócz tego studia naszego Polskiego Radia? Tak, 21 stycznia podamy pierwsze informacje o koncertach, które będziemy grali w najbliższym czasie. I na pewno parę tych koncertów w tym roku do listopada z tym materiałem jeszcze zagramy. Mamy zamiar odwiedzić Śląsk, mamy zamiar odwiedzić Wrocław, chcemy odwiedzić Poznań, więc polecam śledzić nasz fanpage facebookowy i tam wszystko na bieżąco będziemy Państwu starali się przekazywać. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dziękuję serdecznie. Jak Państwo słyszeli, DJ-e to bardzo wesoła społeczność. Iwanka Kunewa, Rafał Kulasiński i Hirek Wrona przygotowali dzisiejszą audycję Soul Muzyka Duszy, a na zakończenie Steve Nash and Turntable Orchestra. Do usłyszenia. subscribing.